سورة آل عمران درس نمبر 55 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات الله لرا بچا اید آسمان نو الله تعالی لرا اختیار د آسمان نو والارض یود زمکه دی والله الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پر شیز مانده قدرت لرون کی دی تر دې ځای پورې د سورة آل عمران د سلورمی سه دویم باب ختم شو او په دویم باب کې درې خبرې وې یو قول کبیح د هغې ناکاره وینا او دویم انکار د اتباع د نبی علیه السلام نه په دلیل دروغجن په دلیل کاذب سره او دریمه خبره کتمان الآیات د الله آیاتونه پټول د الله احکام د خلکو نه پټول بدلول او دارنګ منځ منځ کې ترغیب د فاره د انفاق او د فاره د جهاد او د دې آیات کریمه نه سلورم با دریم باب شروع شو د سلورمې سه او دا دریم باب تر اخر د صورت فورې دی او په صورت کې چې کم غټي سلور مسلې ذکر کړي دي عدالت دوباره کوي او دا قاعده دا کله چې یو سړی چا تخپل تقریر او بیانو کی نو د بیان په ختمېدو او د تقریر په ختمېدو باندې نچوړ بیان کی چې تاسو ته پته و چې زما د بیان نچوړ سو او زما د تقریر نچوړ سو او خيار سړی دغه چل کوي او چې کما کلی نو نه به په الی پوښی نه به په بی پوښی بس هغه خپل جوش ا خلکو ته وخی انور نه خلق پوښی نه غاجس پوښی چې ما سووي او چې چا ورېدل یغه ځانان نه په سر او نه په ا لکای باندې پوښی نو مطلب دا چې قران داسې کتاب دی چې تعالی ذهن هغه طرف ته بوزي چې کم سلور مسلې په صورت کې کې دی نو عادت ته دوباره کوي سلور مسلې په صورت کې غټه سوي لکه څنګه چې سوره البقره کې سلور مسلې غټي وي په دې صورت کې موږ سلور مسلې غټي بیانولې توحید یو دویم رسالت دریم جهاد سلورم انفاق فی سبیل الله نو دا سلور واړه مسلې دلته دوباره کوي وسو نو فرمای وللله ملک السماوات والارض الله لرا بچید اسمانو او دزمکه دا والله علی کل شیء قدیر الله تعالی فارشیز باندې قدرت لرون کی دے مطلب دا چې زمکا او اسمان کی اصلی ملکیت ته چا دے اصلی ملکیت ته الله تبارک وتعالی نو آغا ذات پہ جندل پکار دی چې اصل ملکیت ته چا دے آغا ذات پکار دی چې او پہ جندی شی او چې کله دغه ذات او پہ جندلی شی او دغه ذات ته بیا چا ځان سپارل لري او داغه ملکیت او داغه اختیار او داغه قدرتونه منلی دی نو الله تبارک وتعالی د هر چا نه بے پروا کړی دی الله د هر چا نه بے پروا کړی دی بیا دو هیڅ قسم طاقت نه دی نه یریږي ولی د ده په رڼه کې دا یو خبره چې الله تبارک وتعالی مال سې لیکلی یا بدلیږي نه سوال نه پیدا کیږي چې بدل شي یو خوز داسې خبره ده چې یو سړی تا ته وایي یاره بس چې ته دوره یقین کوې نو یاره شیره ته دې کوټې ته وخې چې ځان کته راوغورځوه دا د کمکلو کار دی ورې چې څوک درته وایي یا تې منې که تې منې نو ځان دې د کوټې نه راوغورځوه نو څه شوې که مړ شوې نو څه شوې خودکشي شوه او دغه سړی چې تا ته کومه خبره کوي نو د تقدیر خبره کوي چې یاره که ته تقدیر منې د کوټې نه راودانګه نو تقدیر تا ته دا وایي چې ته د کوټې نه راودانګه تقدیر خدا ته دا وایي که چېرې ته په کوټه باندې ولاړ وې او خپه دې وخوای ده او که ته راوغورځېدې مړ شوې دا ستا د تقدیر لیکو خو ته ځان راغورځې عیسی علیه السلام ته شیطان راغی ورته ته خو تقدیر منې که نه وای او تقدیر منم وی زته دی اوچت ځای ته وخې جوزان را وغورځوه هغه وی وه ظالمه زه په الله باندې تجربه وکم لعنت الله عليك شيطان لعنتي الله الله تعالى پتا باندې زپ الله تجربه وکما نیو خو تجربه کولی ایو دی ځان سپارل نو کم سړی چې ځان سپاری او اغا یو کار کوي او سو کی یری چې ته دا کار مکه همړ بشغه وینا مال چې الله سړي کلی دی به ماته ملاویږي زب کار دنیا کې به څنګه ناست يم دغه سي زب دا کار کوم هغه کار داسي چې د علاقت یو تاته خارې خو جدا خبره ده او کچره هغه کار داسي چې د دنیایي روزمره د خپل کارونو د معاشره کې د تیرولو لپاره یو سړی یو زیت زی یو کار کوي نو دانشته چې ګنیا رزه دی زیت نه زمزم مړ شمه نه نه هغه خپل وخت مکرره باندې به تعالی مرگ راځي نو د دې وجنه هغه الله تبارک وتعالى چې هغه ته چا ځان سپارلی دی هغه د هر چا نه بې پروا کړی دی بیا د هغه څه پروا نی یو د الله تبارک وتعالى د ذات پروا ساتي دارنګي د دې نه مخکې ویل شو چې هغه کسان چې هغه حق پټي د څه د پاره د دنیا د پاره او د شهرت د پاره چې خلک زمون صفاتونه وکي او زه په دې باندې سمال ټکا او پیسې را جمع کم نو حق ولې د دنیا او د شهرت لپاره پټای ولې اغزات نه پیژنې چې دا شهرت ورکون کې څوک ته چې بچا د اسمانونو دی او دا مال ورکون کې څوک ته چې بچا د اسمانونو د زمکو دی نو هغه ولې نه سره کوي چې ته حق پټای د دنیا لپاره او د شهرت لپاره نه هغه الله ته ځان او علاقه چې زب حق نه پټوم یا الله بچا د اسمانونو چې تا مال سړي کړی دی اوبه ته مال راکای زولې د دنیا د پیسو د ټکو د لپاره حق پټ کم او زولې د خپل صفت لپاره چې زما خلک سورز صفاتونه وکي بیا به زست کوم نو د دې وجنه دلته مسله راوړه چې لله ملک السماوات والارض او دا اغلومبه مسله دا په اصلورو مسلو کې چې په دې سره داوه د توحید وشوه وحدانیت مسله د توحید مسله نو الله پاک فرمایي ولله ملک السماوات والارض الله لره بچای او اختیار د اسمانونو د ځمکو دی او دا سي الله لکه څنګه چې سوره الفاتر 41 نمبر آیات کې راځي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده آیات کریمه سورۃ الفاتر 41 نمبر آیات کې څه فرمایي چې یقینا الله تعالی نیولې د اسمانونو او ځمکه نو بیا کیسه سولم بیا کې چې وګورئ نغې سوې وي د غوي په خکر باندې دنیا ولاړه او غوي چې کوم نه په مې دې مې چې کوم نه دا په وبو دې نو غوي چې یو خکر ستړي شي د زلزلې راشي نو دې بل خکر تکای نو دا زلزلہ د دې د وجې ناراض نو موږ وای چې زلزلہ راتله او بلخ کرتے کول خو ټوله دنیا کې زلزلہ وی کنه په یو ځای ولی زلزلہ راځي بل دا چې په هندستان زمونږ په پاکستان باندې د هندوانو راج تیر شوی دی نو اغي کې د غوا څه شي دی اغي کې د غوا عظمت پروت دی نو وای دا زمونږه مور ده انو غوی چې کم نه نو اغي د زمکه لپاره په خپلو کتابونو کې ولیکل چې دا زمکا زمنګه د غوا یعنی ند نسل نه هغه په غوی باندې ولاړه ده چې خلکو کې د غوا غوی عظمت پریوزی چې زمکه د لټینګ کړه ده تاسو وایي چې موږ د چا عبادت کوو زمکه د لټینګ کړه زمنګه غیو ولیکل په قصص الانبیاء کې چې زمکه په دې او باز خلک چې نه پوهه په منبر یې هم بیانې زمنګ کلی تیار غلی ولس کالې امامتی کړي وا او چراغ د دنیا دا نظام تاسو د پته د چا ټینګ کړی و یو کتب دی او سلور غوسان دی سلویخ ابدال دی چې دنیا دا نظام چلی نو مې وګوره الله پاک آیاتونو کې وایي چې ما نیولې ده او ته وایي چې دا کتب ته حواله ده نو دا الله اختیارات ته په کتب باندې تقسیم کړو خلکو له د کفر عقیدې جوړای نو د دې وجنه الله پاک نیولې د اسمانونه او ځمکه انت زولا د پریوتونه ولا ان زالتا او کوغر زید الله تبارک وتعالى وی ان امسکهما من احد من بعدی سوک ته چوبنی وی دیلرا پس ته الله نستشته سوک نشته والله الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پارشیز باندې قدرت لرونکی دی. د الله تبارک تعالی داسې قدرت دی چې هغه د قدرت نه هیڅ سیز بهر نشته، هیڅ سیز دغه د قدرت نه بهر نشته. دغه قدرت حاوی او باری او دغه قدرت کامل پار یو شیز باندې دغه قدرت اومنه. ان فی خلق السماوات والارض یقینا پیدایش آسمان نو د زمکه کی واختلاف اللیل والنهار او په اختلاف را وستو د شپې او د ورځو کی روزی کی لآیات نخدی دلائل دی لولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقل. څنګه چې مسله د توحید ذکر کړه همیشه د پاره کله چې داوه د توحید پیش کړي په هغه دلائل پیش کړي. دا دلائل څه د پاره پیش کړي؟ مطلب دا چې ما خود ته وایي چې زه مالک د آسمانونو د ځمکو یم، خوایا کارونه زما وپیژنه، زما کارونه څه دي. الله پاک وایي زما کارونه دا دي چې په پیدایش د آسمانونو د ځمکو کې چې تک کتوره شپی او تا کټه چولی داسې ادا بجلی مجلی نی او ته بر آسمان ته وګورې تا ته جال جال ښکاري دا ستوري، سو غټ او څوک واړه چې څوک کم ستا نظر ته یا د وزن په لحاظ سره غټ یا تا ته غټ ښکاري، چې څوک واړه دي واړه ښکاري، یا د لری او د نږدې اوم پرک دی چې کم لری دي هغه نری ښکاري، چې کم نږدې دي هغه غټ ښکاري. یو جال غوړېدلی دی. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الله پاک وای زمکی اسمان میچ کم نه نه دا دیو معنی خستا کړی دی، په ستورو معنی می خستا کړی دی. نو ګورا په پیدایش ته اسمان نو د زمکو کې سمره سمره حکمتونه دي. یو سترګه د نور راو خيږي او تا چې کم نه په یو پنځه پټا پلندا او پنځه پټا وګدا او پنځه پټا په بارتلې یو کوټه جوړه کاغی کې ته چې کم دی نو رڼا لګولو ته محتاج ای او پاغې کې رڼا لګای. الله تبارک وتعالی تک تور شپې په دې تمامه دنیا ماندې یو داسې لایټ راښکاره کی چې دا تک سپینه رڼا شي. یو لایټ الله تبارک وتعالی چې د کله نه جوړ کړی دی په خپل نظام کې برابر روان دی. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نيشت د نور لار للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر چې سپومای چې کم دی نه د نه وړاندې، یا سپومای چې کم دی د سره ټکراو شي، یا چې کم دی نش پچ کم دی د ورځې نه مخ کې او نه ورځ د شپې نه مخ کې راشي. ار یو پخپلو لمن کې لامبو وهون کې د الله پر کائناتو کې دا چا جوړ کړی دی. وګورا پیدایش د اسمانونو د زمکو کې لګ نظر اوس غلوا چې د الله وحدانیت په جنې د دلایل ته ځکه بیانې، یعنی به غور او به سمجه نه پرې خوده د غور او د سمج د پاره دلایل ته پیش کوي چې پیدایش د اسمانونو او زمکه کې سوچوکا زمکه ته وګورا. وجعلنا الارض مدادا او دا رنګ چې کوم دی الله تبارک وتعالی په کم سیزونه پیدا کړی په دې ځمکه کې. الله تبارک وتعالی سمره خزانه پیدا کړې دي او دا وګوره سمره خسته ګلونه ونی بوټي او دا رنګې په دې کې چې قسمه قسم د انسان نهرونه سندونه غرونه ونی باغونه مختلف قسم فصلونه مختلف قسم ونی میوې دا سیزونه. واختلاف الليل والنهار اختلاف د شپې او د ورځې لآيات لأولي الألباب پدې کې نخي د قدرت الله تعالی دی د پاره د چا د پاره د خاوندانو د عقل. عقل من دی چاته وي چې مسله د توحید همنله او کم دلایل چې راغلي دي الله تبارک وتعالی چې وي په پیدایش تاسو مانو د زمکو اختلاف د شپې او د ورځې کې پدې کې دی سوچ او فکر کوي او دې سوچ او فکر سره د د سوچ او سمج داشي او نتیجه د سوچ او د سمج داشي چې د دې پیدا کوونکې څوک دی یاره څوک دی. زه باغ ته سر ټیټوم، زه به د هغه عبادت کوم، زه به هغه ته د هغه قانون به منم، د هغه د قانون نه علاوه دا نور قوانین به زه چې کوم دی رد کوم. افسوس چې مسلمان نن د جمهوریت تا قانون چې کوم دی دا رد کی او د دې په ځای باندې د قرآن او د سنت ټول به یوي، ټول پاکستان به یوي. دا بنی چې دا مسلم لیگ دی، دا پی ٹی آئی دی، دا چې کم دی نو نیشنل دی او دا چې کم دی نو پیپل لے او دا چې کم دی بل لے او بل لے ټول به یو د قران او د سنت ته پاره چې زما ملک ته پاکستان دی پدې کې به جمهوریت ولې راولم پدې کې به د الله قانون راولم ها نو سوچ او فکر نه دی کار اخلي چې الله پاک د هر سمنګل را لېګلې دي زمنګ په خدمت کې لګولې دي زوم داغه خدمت کوونکې کم خدمت چې زمانه غواړي زباغه خدمت کوم زو بل خدمت نکوم الله دې نصیب کړي مسلمانانو د خپلې پاتنه نه غوښتي دي مذهب مذهبي کارونه کوي خو د دین د پاره چې کم اقامت ته دین دی اقامت ته دین په یو ملک نشته او نه سو کوشش کوي او نه سو کراولي او کته وای چې زما په زړه کې درد پروت دی ستا په زړه کې د پاټای درد پروت دی ستا په زړه کې د الله پاک د دین او د نبی علی السلام د سنتو درد نشته تا کې د پاټای درد چې هغه د پارتزان وجنې خدا الله د کتاب د الله د دین لپاره ها او کوم مليان چې دې تر مخ کې شوی دي چې منګه پدې کې ځان چې کوم نه تاسو له اسلام له پاله یقینو کچره سر کورسای تزان رسي قران می مخې ته پروت دی چې کورسای تزان رسي کني حکومتونه راغلي دي سی کړی دي اسلام لپاره تب نظام قائمه په خپل ملک باندې امریکا دې 200 ځله خپکیږي پتا دې عملې کوي نبی علی السلام په مکه کې پرې خو دی دو موسی علی السلام فرعون پرې خو دی دو په مصر کې ولې ته بنی اسرائیل وباسل منګا تا دې د پاره نه تیاریږو ها پاټای د پاره تیاریږو چې کله پرې एकदम وطن پرې एकदम خدای الله دې دین د پاره نه دا د خوندانو د عقل کار دی چې پدې کې به سوچ کوي او یا الله زبستا قانون د ناپس کول د پاره کوشش کوم چې تا کم او ستا خدمت کې داسې زونه لګولې تعظم په خدمت کې لګولم که په خدمت چې زمانه مطلوب دی هغه خدمت به زه کوم چې ستا بندگی ده د بل چا بندگی بنی بل چا ته به سر ټیټې نه بل چا د پاره به ذلت زنو چتوم د بل چا ته به ځان محتاج نه حسابوم الذين کسان وسکل من د تخی یذکرون الله چې یادې الله لره قیاما پولاړه وقعودا او پناستا وعلى جنوبهم او پاړخونو باندې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې څه سوچي کوي ربنا ما خلقت هذا باطلا اے رب زمنګا ندی پیدا کړی تا دې لره به پیدې سبحانك پاکی د تعالی را فقنا عذاب النار سات من د عذاب د اورنا څنګه چې الله تبارک وتعالى دلایل پیش کړو نو په دلایلو کې سوچ سوک کوي عقلمن نو څه عقلمن د ته خیچا عقلمن صفاتونه بسي نو دا کمل عقلمن صفاتونه دادي چې په ولاړه په ناستا پاړخونو به الله تبارک وتعالى یادې د دې وجه نه عائشه رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه السلام حدیث عائشه رضی الله تعالی عنها نه نبی علیه السلام ما ته وی چې تا سره مې ناستا خوښه ده خو غواړم چې زه د الله تبارک وتعالی د پاره د عبادت ته ودرېږم که ستا خوښه وي نو هغې ورته وی ستا سره نزدېکت یا نبی علیه السلام زما ډېر خوښ دی خو چونکې د الله تبارک وتعالی سره ستا چې کم دی د دغې مینې او د محبت او دغه رنګې د عبادت کولو دپاره دا میم ډیر خوختی نو نبی علیہ السلام یتطهر وضو یوکو او د الله تبارک وتعالى د پاره مستودرې چې مستودرې د عائشه رضی الله تعالی عنها وی مالی دل چې د نبی علیہ السلام مخ کې په ګیره مبارک باندې بایدی چې بایدی ما او کته دل پزما کمانه چې کم دین اوخ کې بایدل شروع شو پزما کمانه د ګیری نه چې کم دین اوخ کې بایدی حتی دا چې سهار شو بلال اذان کړو راغ نبی علیہ السلام پسې چې و نبی علیہ السلام د موز د پاره نبی علیہ السلام جړل بلال رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله مخکې ورستو ګناونه در تعالی الله معاف کړی دی او ته جاړې هغه ورته وی افلا اكون عبدا شکورا هي زدا الله شکر گزار بنده جوړ نشم یتفکروا یذکرون الله قیاما وقعودا نبی علیہ السلام متعلق راضی پار حالت کې به الله تبارک وتعالى یادو منګ له مسلمانانو له پکار دی چې په هر حالت کې کاغه موز او د موز نه بهري چې الله تبارک وتعالى یادو په ناستا په ولاړه په ګرځېدو کې پاړخ لګولو کې بیا درته د دغه کلمن نور صفاتونه خای او يتفکرون فی خلق السماوات والارض سوچ کوي په پیدایشت اسمانونو د زمکو کې کته بره ګوري او په دې کې د الله قدرتونه لټای دا چا پیدا کړی دی؟ هغه خالق طرف ته داغه توجه زی چې د دې پیدا کوونکی بل څوک نشته. دا سوچونه اور سره وی ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب زمون ندی پیدا کړی تا ابستا. د دې یو لوی نتیجه را روانه، دغه نتیجه څه ده؟ چې زمونږه ستا دا سترګې پټې شي، او دا رنګې پنډۍ زمونږه ستا د پنډۍ سره نیغې برابر شي، او د دې دنیا نه تلل شي. بیا سړی ته پته ولګي چې آیا دنیا کې زه د څه مقصد د پار را لېږلې ما بس کړی وو، او که نه ما خپل ځان په هغه لاره استعمال کړی وو کومه لاره چې زما نه غوښتونکې وه. نن په کار دي چې په ژوند کې مونږ هغه لاره استعمال کړو، او مونږ ځان ته دا را مخې ته کړو چې مونږ الله دا بسو د پاره نه پیدا کړی، مونږ الله د مقصد د پاره پیدا کړیو. هغه مقصد دا چې الله زما نه رضا کیږي. که زه درور سره ملاویږم چې زما ملاویل د دې د پاره چې زما الله ما نه رضا شي، که زه سالن درور د پاره دیری والاو د پاره پخوم د دې د پاره نمبر ته نه ګورم چې الله زما نه رضا شي، که زه کمره سپا کوم د دې د پاره کوم نه دي سپا کوي خو زه به د دې د پاره کوم چې الله زما نه رضا شي، زکه زما دې انډیوال خدمت کوم زه د دنه خدمت نه غواړم، زه کوم دې د پاره چې الله زما نه رضا شي. ته په دې عرش کې رضا لټوه، ته باړو د چانه چې ځان غواړې او د بل لپاره به په خدمت کې لګیای، او ان شاء الله که هغه کې شعوري هغه به شروع شي، او که نه شروع کیږي نو ته خو الله سره تجارت شروع دی کنه. تا چې نن کوم تجارت وکړو هغه ستا ولیکلې شو، نننۍ تجارت سبا ځان ته مه مخې ته کوه چې پرون مې هم ډېره سپا کړې ده نن به هم سپا کوم، نه نه پرونی تجارت تا لېږلې دی هغه هېر کا، بل نن نوې تجارت وکړه د الله تبارک وتعالی په حضور کې. په الله یقینو کده دې دل ثواب ملاوي چې ته د انډیوال سره کمره سپا کې، او د هغه سره چې کوم دی تلکاری پاخه کې، د هغه سره خو کې، د هغه سره چې کوم دی نو خو اخلاق استعمال کې، دا ستا د پاره دا دنیا بس دلته نه پیدا. مونږ بس ته چې کینو درې ګنټې موبایل ته نو بیا د هغې نه چې کوم دی نو بالکل، او چې کله د آخرت او د دین لپاره خبره شي سبحانک پاکی د تعالی را ای زمونږ الله فقینا عذاب النار، وساتې مونږ د عذاب د اور نه. اصلي کې نتیجه څه ده؟ چې دا ټول کارونه یا الله تبارک وتعالی چې مونږ کوو نو اسې نه چې مونږ هغه عذاب ته لړ شو، نو د هغه عذاب نه د یریدلو د وجې نه ستانه مونږ پناه غواړو چې د هغه عذاب نه مونږ بچ کړي. الله دې مونږ تاسو بچ کړي. لا ولله ملک السماوات والارض، الله لرب چي الله لر اختیار د اسمان نو د زمکه دي، والله على كل شيء قدير، الله تعالی پر شي زمان قدرت لرون کی دي. ان في خلق السماوات والارض، یقینا په پیدائش د اسمان نو د زمکه کې وخت لا او زمکه کې وخت لا، في الليل او په اختلاف تشبيه، والنهار او دروازه کې لآيات لأولي لآيات لأولي الالباب، نخي د قدرتونو د الله تعالی دي دلائل دی د پاره د خوندانو د عقل، الذين دا عقل خوندان هغه کسان دي، یذکرون الله قیاما چیاد الله پولاړه، وقعودن او پناست او علی جنوبهم او پاړه خونو د دی باندې، ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، او سوچ کوي په پیدایشت اسمان نو د زمکو کې، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای رب زمان دی پیدا کړی تا دی لرا بے پیدې، سبحانك پاکی د تعالی را فقینا عذاب النار، اوساتې مونږ د عذاب دور نه.